Og vejret i aften og i nat mest skyet og stort set tørt. Temperaturer mellem 2 og 8 graders frost. Koldest i Nordjylland. Let til frisk vind fra øst. Og nu er det blevet tid til AK247 musik. God aften og velkommen til AK247 musik. I aftens program vil jeg spille en masse musik fra det afrikanske land Mali. Mali er pludselig blevet et af verdens brandpunkter efter at Frankrig har valgt at hjælpe regeringen i Mali i kampen mod islamistiske oprør. Og her i Danmark har vi jo valgt at støtte de franske styrker blandt andet med et Hercules fly. Det meste af Mali ligger i det sydlige Sahara, og dermed er det store, flade land ofte ramt af tørke. Og udover den igangværende, blodige konflikt, kæmper landet en endnu større kamp mod ørkenspredning, afskovning og utilstrækkelig vandforsyning. Men som nærmest op af ørkensandet er der vokset en musikkultur, som jeg synes, det er værd at bruge en lille time sammen med. Jeg vil ligge ud i den længselsfulde ende med Boubacar Touré, hvis karriere begyndte tilbage i 1960'erne. Hans øgenavn er i øvrigt Kar Kar, hvilket betyder ham, der dribler for meget. Et øgenavn, han som ung fik på fodboldbanen. Mit navn er Anders Christiansen. Velkommen til programmet. Thank you. Turing turi turi fanga debi turing turi ga jigizo se goro masake fanga debi turing turi ga jigizo. Men det er jo sublime musikere. Her var det Basekou Kayate med nummeret Turin Turin. Og jeg synes, vi skal tage endnu et velsvingende nummer med Basekou Kayate. La Don hedder den næste sang. vi nået til duen Amadou og Mariam. Det blinde makkerpar kunne man opleve på sidste års Roskilde Festival, hvor de om søndagen spillede på orange scene. Der kommer to numre lige i rap. Først er det nummeret Mogo, og derefter det meget rockede nummer O Amadou. Choix. Oh, Maloué, c'est plus fort que toi. lassitude. Il y a des moments où on s'emballe, des moments où on se relâche. Det var bluesrock à la Mali, og det var Amadou og Mariam med O Amadou. Den næste kunstner er Salif Keita, som i øvrigt spiller i Amager Bio i København i næste måned. Hans lyd er mere i retning af, hvad man kan forvente af afrikansk musik, hvis man overhovedet kan udtrykke sig således. Ni samba, Quando para na masatiye, ni samba eh. Na para na burutiye, ni samba. Ali mala fini tiye, ni samba. Det var Salif Keita med Calculé. Og vi fortsætter vores lille Mali-time med Ali Fakhar Touré, som døde i 2006. Her synes jeg, det er værd at bemærke, hvor elegant en guitarist han egentlig er. Først på nummeret Tangambara, og dernæst Boiré. Yeah. Det var Ali Faka Taure. Hans kusine hedder Kaira Aby. Hun var 24 år gammel, før hun overhovedet begyndte at beskæftige sig med musik. Hendes far forbød hende det simpelthen. Men efter en skilsmisse i 1983 gav hun pokker i det og har siden viet hele sit liv til musikken. Her synger hun på nummeret Ehe Yulma. Yeah. Jeg vil slutte programmet, hvor jeg startede, nemlig med Boubacar Touré, som med endnu en længselsfuld ørkensang fra Mali, siger Anders Christiansen. God fredag aften. Nebito for narode e pieretio kito gotesa nebito for narode e pieretio kito gotesa nebito for narode e mabesa kito gotesa nebito for narode nebesa ngando gotesa Ma besa ngaito otesa pereti nebito fodnarode nebesa nganto otesa nebito fodnarode ma besa ngaito otesa nebito fodnarode pereti ngito otesa nebito fodnarode ndiyanya mogode yinina eh maluyo beni ndiyanya mogobe dunoro Mamina